O. Yo, Arski Kesa, yo. Mówią, że brakuje mi luzu, że kurwa, jestem smutny, więc, o. Nie mogę pisać o banałach, skaczę ego i nie mogę kroczyć tam, gdzie wiara, nie jestem jednym z nich. Moje marzenia to nie dom z basenem niunia, w pakiet koks na dziwie w szarym domu jest jedynym aromatem. Nie jara mnie cudza zazdrość, bo przykre to, jak chcę ci zrobić na złość, to ci wytknę to. Mój wóz to więcej niż Ferrari, a mniej niż kaszlak. Duży wóz na polskiej plaży mnie zatopił w gwiazdach. Zdala od wstrętu do ludzi, blisko wstrętu do głupoty. Poliwioci z polibudy, polić moje zwroty. Zbyt mało by latać, a za dużo by ustać. Lepiej powiedz cokolwiek, nim nabierzesz wody w usta. Nie daj mi życia, nie dam ci spróbować tego. To jak niemy mówi, milcz, nic nie zrozumiałem z tego. Zero wartości, puste słowa, nie celowałbym w ten puchar. Życie rzuca żart od nowa, ciągły, nieśmiertelny suchar. Nie wolno nam żyć, jakbyśmy chcieli. Kilka słów prawdy ciągle nas dzieli. Nie ma tej chemii, nie mija wina mnie. I choć miłość mnie zabija, nie, nienawidzę cię. Nie wolno nam żyć, jakbyśmy chcieli. Kilka słów prawdy ciągle nas dzieli. Nie ma tej chemii, nie mija wina mnie. I choć miłość mnie zabija, nie, nienawidzę cię. Nie mogę ci zaufać, o tak, piszesz o miłości. Nie mogę kochać, jednak kocham, jedna z tych złych przypadłości. Życie jest pełne wątpliwości i po tylu wiosnach nie chcę już od ciebie szczerości. Ten stary podgrób już pozjadał syf. Nie mam tu chyba wrogów, już sam jestem jednym z nich. Lata lecą, nie mogę pisać, nie mogę mówić ci jak żyć. Ciągle jest prawie tak samo, tylko mamy za co pić. Nie takich zmian pragnąłem wtedy. Moje ich potrzeby to bodziec, który kładzie mnie do gleby. I nie wstaję, póki mogę widzieć niebo wolne. W życiu różne położenia, te same poglądy. Nic nie wniosę wyjąć w ciszy, taki rok. Milczenie złotem, nie chcę złota. Amber Gold, mały szok, rok w rok czy rok później. Mam jak skok w bok, zanim uśniesz. Nie wolno nam żyć, jakbyśmy chcieli. Kilka słów prawdy ciągle nas dzieli. Nie ma tej chemii, nie mija wina mnie. I choć miłość mnie zabija, nie, nienawidzę cię. Nie wolno nam żyć, jakbyśmy chcieli. Kilka słów prawdy ciągle nas dzieli. Nie ma tej chemii, nie mija wina mnie. I choć miłość mnie zabija, nie, nienawidzę cię.